Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. 1 stycznia. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Nowy rok. A także Światowy Dzień Pokoju, o czym warto pamiętać. Nowy 2021, oby lepszy, oby szczęśliwszy, czego Państwu serdecznie życzę. No, oczywiście wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy, w jakim kontekście to głównie mówię. Ufajmy w Bożą opatrzność, że będzie znacznie lepiej. Co dzisiaj? No, jesteśmy w czasie kolędowym oczywiście, tradycyjnie do 2 lutego. Dzisiaj w pierwszej godzinie pokolędujemy z Betlejem w Polsce, z kilku płyt, a w drugiej godzinie z Michałem Guskiem z Chrześcijańskiego Grania spróbujemy podsumować ubiegły rok 2020 w muzyce chrześcijańskiej. Zapraszam Państwa. Święta Boża Rodzicielka, Betlejem, stajenka licha, triumfy Króla Niebieskiego, Bóg się rodzi. Tych polskich kolęd mamy tyle, że jest w czym wybierać. Mówiłem Państwu 13 grudnia o tym, że w Boże Narodzenie odbył się online pierwszy koncert z cyklu Betlejem w Polsce 2020-2021. No i tak się stało. Nowe aranżacje utworów kolędowych, które zapamiętane poprzednimi laty wywoływały największe emocje. Między innymi Gabi Gąsior, Anna Gąsienica, Byrcyn, Marta Król, Martyna Jelita, Andrzej Lampert i Roxana Węgiel. Koncert nazywa się Pomoc z Nieba i ten koncert online będzie także dostępny dalej. Najbliższe takie terminy to 30 stycznia oraz 31 stycznia, tutaj pod hasłem Pokój Wam, o godzinie 22, a o godzinie 23 widowisko Głośna Noc. To oczywiście wszystko online. Muszą Państwo wejść na stronę betlejemwpolsce.pl. Tam można kupić bilet, który pozwoli Państwu wysłuchać online takiego właśnie koncertu z cyklu Betlejem w Polsce. No i oczywiście to pójdzie w Polskę, ale dzisiaj troszeczkę pójdzie także za pośrednictwem eteru w programie trzecim. A więc kolędowanie na tysiące głosów live, jak w Betlejem. Cieszy mnie blaskiem lśni nad całą Polską na niebo dziś. Niech każdy, kto usłyszy dźwięk niebiańskiej muzyki, anioł śpiew, jaśnieje światłem gwiazdy te, co narodziła się w Betlejem. Świątecznych promocji zgiełk. Chodźcie tu wokoło, odnajdźmy nawzajem się. Niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas. Głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas. Lombardów i banków tłok. To miejsca wciąż tak mało na zwykłą pomocną dłoń. Niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas. Głodnych nakarmimy i wystarczy dla wszystkich nas. Niech nie zabraknie miłości w świąteczny czas. Głodnych nakarmimy, wystarczy dla wszystkich nas. Betlejem, co zdarzył się tak po raty, bo Ale brzmi, proszę Państwa, co? No tak, bo to jest nagranie koncertowe, proszę Państwa. Pięknie brzmi, prawda? Dzisiaj rano po godzinie 6:00, to już myślę, Państwo są całkiem obudzeni. Tysiące głosów, 28 solistów, 6 zespołów, ponad 1000, ha, co ja mówię, 120 tysięcy chórzystów. Proszę Państwa, to jest 14 utworów na płycie, a kolędowali live między innymi Arka Noego, Beata Bednarz, Natalia Kukulska, Grażyna Łobaszewska, Kamil Bednarek, Igor Herbut, Robert Friedrich Lica, Józef Broda, Adam Krylik, Andrzej Lampert, Mateo, Marek Piekarczyk, Mietek Szcześniak, Orkiestra Kameralna Auxo, Kapela Maliszów, Fanfara Moldowa, Międzynarodowy Zespół pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego. Z tej płyty jeszcze Triumfy Króla Niebieskiego. Triumfy Króla Niebieskiego, zapis kolędowania, wspólnego kolędowania, kompilacja z lat 2017-18, 18-19 oraz 19-20, w którym, jak już mówiłem, wzięło udział łącznie 28 solistów, a ten chór, który mówiłem, 120 tysięcy, no to oczywiście widzowie widzowie koncertowi, którzy tutaj zostali jako chórzyści potraktowani, kiedy się mocno w rzecz całą włączyli. To jest zapis taki zbiorczy. Ja jeszcze zaprezentuję Państwu kilka kolęd z płyt, które wyszły osobno dla każdego z tych lat kolędowania. Przypomnę tylko, że Betlejem w Polsce 2020-2021 wystartowało tylko online. 25 grudnia odbył się pierwszy koncert Pomoc z Nieba. Następne to 30 stycznia oraz 31 stycznia, godzina 22 i 23. Oczywiście niezbędny jest bilet zakupiony w internecie. www.betlejemwpolsce.pl. Jeszcze na koniec z tej płyty skompilowanej, ona jest fajna do słuchania, bo tam jest ta moc takiej zbiorowości słyszana, prawda? Utwór zatytułowany Głośna Noc. Na Betlejem gwiazda lśni, w prostym żłobie leży król. Anioł budzi tych, co śpią, idźcie chwałę oddać mu. Na Betlejem gwiazda lśni, miłość swą objawił Bóg. Głos anielski cudnie brzmi, mędrcy dary niosą mu. O, jak późna jest ta noc, kiedy brzmi aniołów śpiew, kiedy chwał słychać głos, pokój ludziom, Bogu cześć. O, jak późna jest ta noc, kiedy brzmi aniołów śpiew, wieśnią wolność, smutnym radość, głodnym chleb. Nad swym domem gwiazda lśni, a w jej blasku czas na cud. Jak Betlejem w tamte dni, tak i dzisiaj w zwykłym dniu. Nakarm tych, co głodni są, pokój ludziom, Bogu cześć, zespół 28 solistów, 6 zespołów, Betlejem w Polsce, edycja bieżąca 2021 z płyty Kolędowanie na tysiące głosów. I tutaj miła dla Państwa wiadomość, wchodząc na stronę ambasadormiłosierdzia.pl, mogą Państwo sobie taką płytę, dokładnie taką, z której ja tutaj grałem, po prostu skopiować i to zupełnie legalnie, proszę Państwa. Można sobie taką płytę pobrać. To jest taka zachęta. Fragmenty lub całość. Albo można też poczekać do 31 lub 30 stycznia, żeby kupić bilet i wysłuchać koncertu online. Poruszamy się dalej, proszę Państwa. Tutaj już sięgam konkretnie do płyty, która jest zapisem Betlejem w Polsce z lat 2017-18. Kolędy z różnych stron świata, bo to generalnie było takie założenie. Śpiewamy kolędy z różnych stron świata, więc różnego rodzaju muzyka, różne tłumaczenia. Teraz, żeby Państwo mieli taki przykład, jak to może ładnie zabrzmieć. Głos wdzięczny z nieba wychodzi. Melodia według melodyki gregoriańskiej z VII wieku. Słowa powstały w wieku XVII. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdek nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki jesek kwiat zakwita, który zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego przed wieki narodzonego. Ojcowie tego czekali, tego prorocy żądali, tego Bóg światu miał zjawić, od śmierci człowieka wybawić. Człowieka chytry wąż zdradził, z rajskich rozkoszy wysadził, skusiłby z drzewa rajskiego, kosztował zakazanego. Przez co był z raju wygnany i na wieczną śmierć skazany, lecz Panu żalił się tego, myślał o zbawieniu jego. Prorok prorokował, iż miał powstać syn zacnego plemienia Dawidowego. Weselcie się ziemskie strony, puściwszy niebieskie trony, idzie na te niskości z niewymownej swej litości. Weselcie się i anieli, a bądźcie z tego weseli, że się nam Bóg w ciele stawi, ten upadek nasz naprawi. O, weselcie się wszyscy święci i wy ludzie smutkiem zdjęci, idzie na świat odkupiciel, strapiony wszystkich zbawiciel. Betlejem w Polsce 2017-18. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, melodia według melodyki gregoriańskiej VII wieku, słowa z wieku XVII. A kto, proszę Państwa, śpiewał? Wielu z tych artystów z roku na rok się powtarza. Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałów, Beata Bednarz, Igor Herburt, Mateo, Mietek Szcześniak, Agnieszka Musiał, Adam Krylik i Dana Winicka. To byli ci wykonawcy. Oczywiście kierownikiem muzycznym całego przedsięwzięcia, tak jak i w tym roku, jest Mateo Otręba, a kierownikiem muzycznym, dyrektorem artystycznym Mateo Otręba, a kierownikiem muzycznym Jan Smoczyński. Z tej samej płyty Czas radości, wesołości. To kolęda czeska z XIV wieku. No i niewątpliwie było słychać radość i wesołość. Betlejem w Polsce 2017-18, kolędy z różnych stron świata, kolęda czeska, czas radości i wesołości. I z tej płyty jeszcze jeden utwór. Utwór, który o ile pamiętam, nadał tytuł całej płycie Mateusza, Mateo Otręby, jak już mówiłem, dyrektora artystycznego Betlejem w Polsce, także tegorocznego. Nazywa się Król Wszechświatów. Wielokrotnie mówił Bóg, niewidzialny w swej istocie, w końcu nadszedł Mesjasz Król, obiecany Syn. Słowo ciałem stało się, wypełnione łaską, prawdą, i zamieszkał pośród nas Chrystus Pan. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas, mocą swojego słowa. On jest pierwszy i ostatni, On jest źródłem i przyczyną, to przez Niego i dla Niego powstał świat. Co na niebie i na ziemi, co widzialne i zakryte, władcy świata, czas i przestrzeń, Jego jest. Bożej chwały blask zapaliłeś w nas, rozświetliłeś Jego obraz. Wszystkie dzieła Twe zachowujesz w nas, mocą swoją. wszedł, aby stać się jednym z nas. Umrzeć za nasz grzech i od śmierci uratować. Jest przy życia Bóg, wydał zmartwychwstały Pan. Nie postąpiłby objąć władzę i panować. Niech oddadzą ci chwałę wszyscy aniołowie przed Twym tronem dziś, który dla na wieki. Oddajemy ci chwałę wszystkie Twoje dzieci przed Twym tronem dziś, który dla na wieki. Mateo Tręba, Król Wszechświatów, Betlejem w Polsce. Przechodzimy, proszę Państwa, zostając oczywiście w tym projekcie Betlejem w Polsce, wyszedł taki dwupłytowy album z lat 18-19. Każdy z takich koncertów, cyklu koncertów ma trochę inne hasło, więc i dochód oczywiście, o to jeszcze warto powiedzieć, że dochód z tych koncertów wszystkich jest charytatywny, a wykonawcy zrzekają się tantiem. To też jest godne podkreślenia. Zespół muzyczny pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego, Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Igor Herbut. No właściwie tak patrzę, no tak, wszyscy ci sami wykonawcy, ale utwór troszkę inny. Przypominam Państwu, że to jest krąg kolęd różnych stron świata, tym razem słowa i muzyka tradycyjne z IX wieku, polski tekst Tomasza Kruczka, a będzie śpiewała Katarzyna Moś. Veni, veni, Emmanuel, co oczywiście oznacza przybądź, przybądź, Boże z nami. Tyś Boży Syn oczekuj. esta vida klucz i wrota nieba otwórz już, strzeż drogi do żywota i zbaw nas, zamknij. Veni, Veni, Emmanuel, Katarzyna Moś. Jedna z wielkich antyfon wyśpiewywanych w czasie adwentowym. Tradycja przypisuje autorstwo świętemu Grzegorzowi Wielkiemu. Pieśń adwentowa, ale przyjdź, bo tyś Emmanuel, zbaw swój lud zlękniony i wygnany. Tyś Boży Syn oczekiwany. Dziś Świętej Bożej Rodzicielki, 1 stycznia, Światowy Dzień Pokoju. Państwo po Sylwestrze, nie wiem jak odmiennym od poprzednich, być może w mniejszym gronie, ale mam nadzieję, że zadowoleni. Taka porcja kolędowa na dzień dobry. Teraz z tego samego krążka to będzie muzyka i tradycyjne słowa z XVI wieku, niemiecka kolęda, oparta na tekście z księgi proroka Izajasza, anonimowa, przetłumaczona na polski na początku XX wieku. Cudowna różdżka, śpiewa Agnieszka Musiał. W pośrodku ostrej zimy. kraju łez. Ty moją Bosio broną, aż łzy obetrzesz drzew. Gdy twoją, ujrzę twarz w ojczyźnie pełny chwały, oto cudowna różdżka, Agnieszka Musiał, kolęda niemiecka w oparciu o fragment Księgi proroka Izajasza oczywiście. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, a pęd z jego korzeni wyda owoc i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, rozumu, rady i mocy, poznania i bojaźni. To jeden z najbardziej znanych fragmentów, proroctwo o Mesjaszu. I jeszcze raz z tej płyty, tym razem odezwie się Mateo również. Tu mamy tradycyjne słowa i muzykę Tomasza Kruczka jako autora polskiego tekstu. To będzie hebrajska pieśń szabatowa z poetyckim tekstem anonimowego autora, oparta z kolei na pieśni nad pieśniami, która zapowiada nadejście Mesjasza, który wprowadzi lud w błogosławieństwo szabatu. Szabat to oczywiście dosłownie odpoczynek. A więc Lecha Dudy, Mateo. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził i odkupił swój lud i wzbudził nam róg zbawienia w domu Dawida swego sługi, jak mówił przez usta swoich świętych proroków, którzy byli od wieków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, aby okazać miłosierdzie naszym ojcom i przypomnieć swoje święte przymierze i przysięgę, którą złożył Abrahamowi naszemu ojcu. Nam da, abyśmy mu służyli bez lęku, wybawieni z ręki naszego nieprzyjaciół przez wszystkie dni życia naszego. Chodźmy, gdzie czeka oblubienica, powitajmy czas szabatu znów. Chodźmy, gdzie czeka oblubienica, powitajmy czas szabatu znów. Patrz w koło i wspomnij te ważne słowa. Jesteś po to, by słyszeć głos Boga. Adonai jeden, jedno ma imię. W tańcu radości niech mu chwała płynie. Chodźmy, gdzie czeka oblubienica, powitajmy czas szabatu znów. broń daj, współczucie ma. Mateo, Lecha Dodi, stara pieśń hebrajska szabatowa, jak Państwo słyszeli, to się działo w Krakowie, ma jeszcze jeden swój podtekst, mianowicie taki, że jak pisał Oskar Kolberg, to ta melodia na Mazowszu i Krakowie powszechnie jest znana. To jedno z wielu świadectw wzajemnego przenikania się różnych tradycji muzycznych, chodzi oczywiście o melodykę. Tekst polski Tomasz Kruczek. No i proszę Państwa, ja mówiłem o tym, że to wydanie Betlejem w Polsce jest dwupłytowe. Na drugim krążku sobie słuchamy Beaty Bednarz. O, Beata Bednarz będzie śpiewać utwór zatytułowany O Błogosławiony. Muzyka tradycyjna, słowa ksiądz Johannes Falk, początek wieku XIX, tekst polski Adela Bajko. Błogosławiony łaską nam wsławiony, narodzenia Bożego czas. Na ten świat stracony, Chrystus narodzony, cieszcie się, chrześcijanie, wraz. Narodzenia Bożego czas. Chrystus sam się zjawił, aby nas wybawił. Cieszcie się, chrześcijanie, wraz. O błogosławiony, łaską nam wsławiony, narodzenia Bożego czas. Ku Twej czci niebianie wznoszą dziś śpiewanie. Cieszcie się, chrześcijanie, błogosławiony, Beata Bednarz, słowa Johanna Falka z XIX wieku, tekst do tej prawdopodobnie flisackiej melodii pochodzącej z Sycylii powstał w Niemczech podczas świąt Bożego Narodzenia w roku 1816. Syn ubogiego gdańskiego perukarza, Johannes Falk, podyktował go dzieciom, którymi opiekował się w sierocińcu. No bardzo pięknie, prawda? Dzieci, miłość, poświęcenie. Boże Narodzenie. I na koniec tej kolędowej godziny, zapraszając Państwa po godzinie 7 na spotkanie z Michałem Guskiem, jeszcze dwa utwory kolędowe. Słuchaj brzmi aniołów pieśni, Daria Zawiałów i Mateo. Słuchaj brzmi Bóg, by pojednać. Boży Syn z niebiańskich stron pozostawia Ojca tron, pozostawia chwałę moc, by zbawienie ludziom dać. Słowo ciałem dziś się stało, tu na ziemi zamieszkało, by nam wskazać życia cel. Jezus nasz, Emanuel, słuchaj brzmi aniołów pieśń, pokój ludziom pobudzę. Pozostawia Ojca dom, pozostawia chwałę moc, słowo dziś się ciałem stało, zamieszkało pośród nas, ujrzeliśmy Jego chwałę, gdy zamieszkał pośród nas. Będzie jeszcze jedna kolęda, no tym razem to będzie ukraińska kolęda ludowa, śpiewana przez kolędników na powitanie gospodarza domu. Utwór wywodzi się ze starej tradycji pozdrawiania się za pomocą pieśni i wychwalania domowego ogniska. Dobry wieczór tobie, Dana Winicka i Igor Herbut. Dobry wieczór tobie, panie gospodarze. Вставайте з постелі, отверайте двері, радуйся. autopromocja. Koncertowy Nowy Rok z Trójką. Już dziś zapraszamy do wysłuchania znakomitych występów, które odbyły się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Po 19:00 koncert Raya Wilsona z 2016 roku. Po 20:00 usłyszymy Annę Marię Jopek na jednej scenie z Bramfordem Marsalisem. A po 21:00 genialną pianistkę i wokalistkę Dianę Krall. Zwieńczeniem wieczoru będzie retransmisja koncertu Finka z 2017 roku. Życzymy Państwu pozytywnych wrażeń, nie tylko koncertowych, w nowym roku z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 stycznia, minęła 6.